أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې تلاوت وسو دا نویم آیات دی او په دې کې اته ویشتم نمبر شناعت دی. د دې شناعت د فاره چې وو شان ورود یا شان نزول چې ورته وایي هغه سبب یې هغه دا و هغه د ابن سوریا پوښتنې کستې چې په یاد چا پنځه پوښتنې د نبی علیه الصلاة وسلام څه وکړې پیغمبر علیه السلام جواب ورلره ورکړي او د پر اخر پښتنه ویلی وه باره ویل چې بس باره پر دغه پښتنه نه باره موږ ایمان راوړو چې تا ته وحي څوک راوړي پیغمبر علیه الصلاة وسلام جبریل امین وریاد کړي برل بس نو زموږ ستاسې لاس سره وختي موږ چول تا ته بل څوک راوړي جبریل خو د وخت زموږ دښمن دی او میکایل علیه السلام بیا د جبریل دښمن دی دا نو نه کیږي چې اوس بل چا وحي درته راوړی بیا موږ منلې ده ستا وحي نو هغه رد خو یې تیر شو مخکې نو چلا عز و جل دا نس کې دا چې ته د جبرئیل دښمن یې د میکائیل دی دوست یې او زما جن دوست او دی خدای الله د دونه دوستی دعوه کوله په دوستی غاړه کلی ایستل ول موږ د خدای زامن یو هغه آیات ما تاسو مخ کې ویلی وو چې نحن ابناء الله و احباؤه دی خدای غا دعوه کوله نو الله د دې دعوه ور رد کړ ول څوک چې د جبرئیل دښمن یې هغه د میکائیل هم دښمن دی چې د دواړو دښمن هغه د الله دښمن دی چې د دغو دښمن هغه د رسولانو دښمن دی اخلاص دا بیا د کومې خوا کېږي چې موږ ایمان راوړی خو آی چې جبرئیل وحي نه راوړی چې د جبرئیل دښمن علاوه زما دښمن هغه خو رد کړ. ابن سوریا بل دا خبر ورته وکړ نبی علیه السلام ته بارے ول چې ستا پر نبوت باندې د دغه آیاتو څه ماسوا چې د جبرئیل راوړي دي یو بل ښکاره دلیل وای ام منلې د جبرئیل د دایتونه د قران چې دی دا خو ګر د جبرئیل راوړي دا خو زموږ دښمن دی نو د دښمن خبره موږ نه مونږ چې یو بل دلیل وای ستا پر نبوت بار نو مشتمن علی الله د دې خبره رد ورکړي دا یهود چې بل شناعت یې ده الله وای ولقد فتحقق سر انزلنا مج نازل کلی جی الیک و تاتا آیات بینات. آیات جمع دا آیات آیا و علامی و دلیل تویل کیج اللہ وی آیات جیر دلائل دی خو یو غاڑ بارا وی چی دا جو حماسی و یو دلیل وی مشتمن لیا اللہ وی یو تسکا یا آیات جمع آیات کی آیات تن نمودر تن نازل کلی جی منا دلائل اغا دلائل سنگ جی بینات شکارا شکارا دلائل ارمان شک پکشی کی وای بار بسوی جیش دا خونو پتا خبر دا پر اسمان وانی سپوش می دوا زای کول دا وس پتا خبر دا خواه دخل گو پر چه مانی چه غالانی اوینی سپیانی اوینی خرای اوینی انسان خی بیخی وینی چه تا دا دون غط مخلوق تو اوگر سپوش می دون غط دا لکم زکا او دا یو سری پی اشاره چه ارتا دسی اکرل او اقو لار سی دوا زای سی یو سا دا یو غر پر سر بل سا دا بل غر بر تسر رازی جوریش تر دا غشکار دلیل یه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک الاسو څخه په یو غزوه کې اصحاب تقریبا د 1500 په شاوخوا کې دي نو خو دغونه بورشان ورسره یا سام ورسره ولی په خوا حمل نقل خو نو ګرځ د پښانه کې دي چې غزا ته بدی تله د یو ګډی کار نو د یو ساعت خو د شپو کار بو په دې کې خو د خوراکي ضرورت او په دې کې خو د اسلحې ضرورت او په دې کې خو د اوبو ضرورت انو حیوانان به خود کې به ورسره نو دا و چې سفر وشت سو او بخلاص شو چخلاص اس بیا لش پاتے وی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا ل شکایت یو کی ولیا رسول اللہ خلقم به خد تنج سر مخسول سفرم ډیر په مخ کې دی دشت چولی حیوانان هم د غره کم دی او بنست پیغمبر علی السلام ملتس په کاروان کې و غوري په دم جهجن کې ته یو چات سو یو سګون دی اخر دی یو چات څه پیدا کړ پیغمبر راوړي اچرا وړي په پیاله کې توی کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک رسال اس پک شکښې شو ولوسې ځنی اخلي انا اصحاب راتلو شه ډکوله ډکوله صحابي وې زما دې پاله قسم چې ما ورته کته د دا ګوتو په مابین کې دا نه منا چې در دا ځایو راوته یا د ګوتو په مابین کې سړي چې نه راخټ کیږي و برا غور ځای را غور ځای دا 1500 شکر چې وو تر حیوانانو تر انسانانو ټول وبسو هغه به ولاک خلاص شي الله خو ما دغسې نقش و نبی علیه الصلاة والسلام تور کړې دغسې ښکارا دلائل د یو بل عربي قصه تې استباه کړې ده مخکې هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې الحسنین رضی الله تعالی عنهما وجو شینو نبی علیه الصلاة والسلام ووتی داسې هلته یو سړی پیدا کې صحرایي سړی و هغه پسونه اوبه وله د څا څخه یې اوبه راکښې رسول علیه السلام ورته ستاسي خوشی زبی پا مزدری در تراوه کردم و به سه مزدری راکی نو پری وایاتو که رازش پری و سه خورمای عقد سروکی چه اغا بده تا خورمای ورکی پیغمبر بده ده پسونو رو بی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم کارو کار دخپل کاو پا کار نشر میدی نو برا نبی علیه السلام و برا کشی پا اغا اخور چه ورتوایی چه پکشو و بیه ده که ورتوی ولی سولاغه وش کده ساعت وای بیده اغا خود مزدور چلان ورسرکی خو کافر دینی پیش برای چه پلا خور سر اکر برای دا جو سپا وکر و سولاغه سوک سنگ راو که جگر دا حیوانان تیج پاته جی رسول علیه السلام التوا دا پیغمبر علیه السلام لاس و رو غزا و سولاغه را واخست ساخو نوجه وردی سولاغه چرا واخست بیر که عرصی سر اغو چکرل بیا و بوار رسول علیه السلام را اخور ما ویرا واخست حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما دو غو آغا بیتابی چه و دل وجه ورده پاکره دا شیعون را ورکی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مذهبی مشرتوب لري هم سیاسی مشرتوب هم مسلمانانو کې لري مګر په کور کې شي نشته د سینې د چې د او غکړ وسې ذخیره لانی ولې ده او ډیر مالونه براتل ډیر په کلایو براتل خدا پیغمبر نه ذکر کوي نو ورسته اسړي فکر د ځان سره وچشه د سولاغه څنګه راوخت ده اسړي ورسته سوچ ورته پیدا شو چې بعد هغه سولاغه د څنګه راوخت برای پشتنه دیو چه چه بکر ولته سی او سړی رالی ما مزدور که او بیر ترکشه سی ولاغ شواس و بیا ما دا سی و چه پلاخ کش که دوباره ولته ولی چه پلاخ ورزه سی ولاغ را وقت ده چه چه وز ما پی کرسو چه چه تیسه پرز که شل گازه چه دیگه تا دین زن لست سنگ رسیر اگه او تل سنگ سڑی ولده او باره ده خدای من دا خو نبی دی دا خو معجزی دی رکم رکم دا سی خارق العاده کارونه کی خارق العاده تیز از دا کردی مانا دا عادت خلاف کارونه چی پا عادت که نکیش نو آغا سری براوی دا خپل لاس پریکی پر روایاتو که رازی برای لاس ور سر رواق سی چی ما دا نبی خوچه پلاخ و آلی دی بره در رسول علیه السلام درگاه تراغلی درگاه وټه کول او نبی علیه السلام چراوت دی په جړه صورته ول ز کلمه او کلمه را وشه زما څخه لکه سوي ده او رسول علیه السلام تستا لاس راک اجلا سیور کی بره فرازای باندې لاس ور مشلا پیغمبر خپل مبارک ناړه پر او ګرځول داسې لاس په غړي جوړ شو تر دې بارش کاره دلیل دی چې پر نبوت پن فیبل غزوه کی په صحیح احادیث کې راځي یو صحابی کریم رضی الله تعالی عنه په داسترګه کې دلته ویشتل شو او سترګه را شواس پر لاس را واخست نو خدای ویونو بڅار هغه خپل سر را خست برای اولیا رسول الله پر زما سترګه را دار کم پیغمبر الطرف پیغمبر علی السلام بیر تاسترګه الته ورچخ کړه ګوري وسه خلک په اپریشن کې ګنډی دغه هغه خارق العاده پریشنونه دار کوم پیغمبر علی السلام بیرته سترګ خپل غالب تور واچول او فرازه خپل مبارک ناړه داسې ورتیره کړل صحابي قسم اخلي وایز ما دې د اعلی په ذات قسم چې ته په خوای دې دم تیز او په غړي جوړس نو آیات بینات خو دوه نه کدر دي دا اوس کوم غول دنګې ده چې زه خو نو د قران شریف نه منم دا خو جبرئیل را وړ دي هغه زما دشمن دي ارمان چې تایو بل دلیل درلودې د نبوت لپاره بارم با منلې علاوه دا بد خلق دي قبیح خلق دي آیات بینات ستې یو غوړې ډیر دي دا سره بد خلق دي ولقد بتحقق سره انزلنا مر نازل کړی دی الیک و تاته چې شي منازل کړی دی آیات دلائل د نبوت ست بینات ډیر ښکاره ښکاره چې به خیال خرګو پر چا معنی چې ما ژ ډوړی خو ته وړي هغه په پیژ و ما یکفر بها الا الفاسقو و ما یکفر نکافر کیج بها په دغه علامو په دغه دلائل الا الفاسقون مگر نه چې فاسق سړی نه یې هغه د دې انکار نه کوي د فسق اعلى درجه چې د کفر فسق اصلي وای وچشته فسق دا دی چې یو دایره وټه کې وشته بره درغه دایره خلک ګام اړي خلک وای وای د پلانې سره څه پښه ده اترنس معنا د پښه ده اترن خو نه په باور نه دي چې پر ځای راو سر خور پر غیر راو سر خور یا وای پلانې سره خپل در تر تک په شی بالا و غځولې کدا یې په خبره پویږي یو تو خم چې په یو د بر پرځ کې بادام یا د زردالو مندک ده دا مندک چې و چې وی هغه تیخ چې دراو زیغه نه هغه شین بوټی چې راو زی یته فسق وای د در خپل مندکی تر خپل خور ځان راو ایستي نو ارد څوک چې هغه شریعت په کور کې نیولې د شریعت خپل احکام دي تر هغه چې ځان بس یته فاسق ویل کیږي وس نه یمور په شریعت کې څوک درواغ وای بل څوک د مثال په تور په بل ګناختای بل په بل ګناختای فاسق موږ ولي بول موږ د شریعت تر چوکاټه ګام واړه و ځان یې وېستي لکه هغه د نچ تر خپل خور ځان و بس نو الله وای کفر نکي به په دغه غټ غټ علامو چې ما ستاد د نبوت لپاره در کړی د دلائل الا الفاسقون مگر نه کسان چې هغه فاسقي هغه د عقل او د نقل تر اندازې ګام اړي کدا یې په مزمن پوهیږي دا عقل او د نقل عقل او نقل پوهیږي عقل جته ویل کیږي چې ستا عقل ام دا وایي چې دغه کار چې دی عام خلګ یې نس کولای چې سړی دا کار وکړي نه د سره ولای قوت ور سره دی قوت کم دی یا به جادوی یا به معجزه ای جادوګر خو چې دی هغه خو به د جن کار نه کوي الله ته خلق نه ربولي به جن نه یلمز نه کوي نو دا چې د دین سماوي تابع دی دا کار کوي خو معلوم دار نه دی خو عقل دا وایي فنقل من دي كان نقل بعداد شباب بلاني شو سيري ويله بلاني شو سيري ويله بلاني شو سيري ويله هغه بیا نقل دي نقل چې بل چا خبره نقل کوي د دوی خبرې در عقل د باندې دي نه مني ام تر نقل د باندې دي نه مني نو فاسق د قچاته ویل کیږي دا د دوی اتوشتم نمبر شناعت بیان کوي چې د دوی د معجزو سره سره لا وجتای دلیل درلودې بارے ما ایمان راوړي اوس نو نه سم راوړای پس یا الله عز وجل پدا سلم آیات کی چدی د دوی نوشتم نمبر شناعت بیانې د سوای اعلی او کلما عاهدوا ایا وکلما هرغه وخت عاهدوا چدی عهد کړی دی کلک قولی کړی دی د جې د پاره چې الله تعالی چې کوم صورت وای هغه بکې عهدن یو عهد نبز غرزول دی هو دغه فریق نی وی ډلې من هم د دې څخه علاوه دا نو د سن دی چې واز دغه خبره ده ار عهد چې د الله سره په تورات کې کړی دی یو نه دی پر کړی سیس اوس تیری خسې ګرد ان شاء الله په ځین کې راګرځي چې در دغه اندازې را ورسره چې بار الله کوي تور پر راپورته کوي نو نه منې بابا کوئی تور د به خیغر پر راوکشي د عسی جبرئیل پر نیولی و چدی برای ویل چې والمجمنو سمعنا وعصينا غمخ کی آیت کلمه تر سبیدی ولت مخ کی هغه تقریبا دنیویم آیات کی چوی یا درنیویم کی الته دا خبره تیر رس بس ول اوریدل مودی مگر پزر کی عصینا وای چې وی ولا کک سجدام کړو پر ټیک باندې کوئی تور پر ادا غسو نو الله وای دا د دې کر سره عادت د غره کم دی بل نوشتم شناعت دی ګوره ایا وکلما حرق وقت عاهدو چې دې عهد کړی دی پیمانه کړی دی عهد سره چې دې چا سره قرارداد وکي چې و په والله چې دا کار داسې وکم عهدن یو عهد بس نه معنی چې یو یا چې یو عهد عهد دی کړی دی نه به زه غورځولی دی خو دغه فریق یوې ډلې من هم د دوی څخه کته دلته فریق ولي یاد کړي چې یوې ډلې د دوی څخه غورځولی دی خو ګردو نه دی غورځولی په دغه یهودو کې خو عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه خو د دې غټ عالم و خو هغې به ایمان راوړي داغه سره هغه اتباع درلود یو څو پروخې ایمان راوړي مګر الله د دې عادت دا دی چې یو ډله په دې کې منکران دي سیدي نو کې لږ خلکو به ایمان راوړي دې دا عادت دغه سره هغه لوی نبذ دغه دې چې سړي شي ورڅخه داسې وغورځي نو یو څوک چې د چا وعده نه پالي بره خلک وایي زما سره جدونه کولونه وکړه مګر تا وغورځول په مځکه زما خبره دې په مځکه وغورځول موږ نه وایي په خپله پښتو کې فلانې سړي زما خبره په مځکه وغورځول الله وایي نبذ غورځول یې دغه عهد چا فریق نه وي ډلې من هم د دې څخه پرسی الله پاک فرمای وای دا لا تڅکه چې دای ماز ما وعده پر مځکه غورځي د څه دي بل اکثرهم لا یؤمنون بل دا چې د اکثرهم اکثر د دې چې لا یؤمنون سره ایمان نه لري ایمان نه راوړي یو څوک خو مؤمن یې لکه اوس په دا مسلمانانو کې چې دي اکثر اوس موږ دغه رقم دي ګلۍ و کوڅې په ډکې کې چې پوښتنه ځینې وکړي د ایمان سر ماتی برای څکه فرمای چې د کافر ګمان رالی ګوره پر ایمان ټینګ دی کلمه وایي لمونځ کوي مګر څه رقم دی هغه وعدې چې د ایمان په خاطر د کړي دي هغه نه پالي پرز که لباس به د مسلمان نه وي کردار او خبرې چې ویږغه یې هغه به داسې بدې بدې خبرې ښکنځل کوي باره به دا کوي نو دا چې دی فقط وعده یې پر مځکه وغورځوله الله وایي دا خو له امد بخښ وړ دی خو ګناهکاره به یې برابه یې وخت اوبه وکړي چې بخښ ورته یې چې ایمان ګر سره نه لږ دی یهود دغه رقم دی هغه وعدې خو غورځي چې غورځي بل اکثرهم لا یؤمنون اکثره ګر سره چې ویږغه ایمان نه لري کپریات وایي درته ګر سره ګوره دا یې د دوی نوویشتم نمبر شناعت بیان کړي فسی الله عز و جل دا داغه نویشتم نمبر شناعت تکمه بیانی تکمه دا مانا چی خو آغا دی چی وعده غورزی بل تکشور تا گوره دا ار رسول خبره چرا غلی دا دینا دا منالی ولما هر آغا وقت جا چرا تکری دی هم و دیت رسولون یو غط رسول چی مرا دا جز خر رسول الله صلی الله علیه و سلم دی دا تنوین چې دی طالبانو گایگه دا نیا پا اسماو چی تنوین رزی رسولون دا گایگه دا تحقیر دا پارم راسی دا لجوالی دا پار راسی لکه قلیلن گای دا دیروالی دا پار راسی لکه کثیران گای دا تعظیم دا پار راسی لکه رسولون یو غط رسول ولما آغا وقت جا اچر اغل دی هم دیت رسولون یو غط رسول من عند الله دا نیزا دا اللہ چې الله ورته را لېږلی دی غټ رسول لکه محمد علیه السلام او هغه نو څنګه رسول مصدق تصدیق کوونکی دی دا مصدقون صفت د رسولون دپاره دی داسې رسول چې هغه تصدیق کوونکی دی اګایګی مصدقان راسي چې دوه زواره لري الکه د حال معنا کو په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی دلته هسې رسول مصدقون چې دی تصدیق کوونکی دی کومې خبرې ته لما و هغه کتابو ته معهم چې د دوی سره دی د دوی سره کوم کتابونه په بني اسرائیلو کې خو تورات انجیل زبور دلته پراته قرآن کریم د تورات د انجیل د زبور خبره یو د انا لانه درت کړي نه د غلطه کړي د غلط و د نسخ پر کوتي شي کوي سي الحمدلله شکر اوس په خبره پويږي دا سړی چې ارڅو نه کشر امي د شي ته چې استمرار ور لره ور کې بارای از د کوي موږ ته شي خپل الکان ور ارڅو بو یز شاګردانی کو د مستری سره نو مستری کوم د ته مکتب وای کوم د ته سکول وای کتاب نور ته وای خدای چې د مستری سره ډیر ګرځي ګرځي ګرځي خبرېم ګرځ دغه زده کې هغه شي ادم زده کې ته شي فقط پر قران کریم پر زده کړه دوام وکي ته شي د قران په ګردو اصطلاحات بارا پویږي خو مکرر اسی سره د یو بل مستری سره شاګرد کې چې خټ کوي کال باید هغه شنګر د زده کړي کنه دنو درس ورته وي خو درس نه دی ویلي د علم هم دغه سکار دی ته چې د علما سره کښنی کښری کښری ګرځي علمي خبرې بار زده کوي نو اوس خبره دا ده چې ما ول د دې سره خو تورات او انجیل او زبور قرآن د تورات د انجیل د زبور خبره درواغ کړی ده، نه د درواغ کړی، نسخه کړی ده. د نسخه او د درواغ دا فرق دی. کېدای شي کشران ته چې فکر ورته وکړي، تاسې یو ډاکټر ته ورسئ چې مریضان یاست، دوی نن تاسې ته نسخه لیکي، وایي دغه دوا شپږ ورځې وخوره بیا به راشي. شپږ ورځې بعد چې ورسئ برای په خپله نسخه کې دوی پر یو څو کلمه باندې داسې قلم کشکي، برای یو به دغه بنده کړي، دغه دوا بنده کړه، دغه بنده کړه، یو دوه نور اخواته ولیکي، وایي دغه دوا اوس ورسره ملګري کوي، یو څه زړه خو نور. ډاکټر د خپله دوا غلطه کړه، غلطه کړې نه ده، نو چې موږ ته چې ته دونه خطا وتلې یو زمړې درې کلمه دې په نسخه کې بیرته بنده کړه، غلطه وه. نو ته چې شته ډاکټرې دی، وایي غلطه نه وه، د هغو ورځو دپاره د هغه دوا وه، اوس مې در باندې بنده کړه، بالایه کوامه خوره یم، اوس بیا دغه دوا خوره. کېدای سي په خبره پوهېږي ډاکټر خپل په نسخه کې هغه څو کلمه دوا غلطه یې کړه کې بنده کړه، بنده یې کړله. تورات انجیل زبور دا د الله د طرفه نسخه وې، قرآن چې رالی الله پاک هغه پر انسانانو بندې کړې ول، بالا عمل مه په کوي، کنیسي وې د هغه وخت لپاره ټیک وې، اوس به دغه نسخه دغه دوا عملي کوي چې قرآن دی. نو کوم دی چې قرآن کریم د تورات د انجیل غلطي بیانې، غلطي نه بیانې، نسخه یې کوي، بندیي. نو الله په دغه وایي مصدق، دا قرآن تصدیق، دا رسول تصدیق کوونکی دی، لما او هغه کتابو ته معهم چې د دوی سره و پیغمبر علیه السلام د دوی د کتابو غلطي نه ده بیان کړی، تصدیق یې وکړي. نو دا چې براله نه به د غورځولی فریق یوې ډلې من الذین، د هغه کسانو څخه اوتو چې دوی ټول کول سوی دي الکتاب، کتاب چې د هغه یهودو نصارا دي، دغې ډلې غورځول کتاب الله، کتاب د الله پاک غورځاوه. وراء ترشا ظهورهم د خپل شان، شا د انسان په پیژنې، دا یې د مخ خواته، دا یې د شا خواته، دوی به دا کتاب د الله د شا خواته داسې وغورځاوه. دا نه منل چې کتاب ورڅخه وبې غورځاوه، هغه د کتاب خبره یې نه منل، ګواکې ترشا یې وغورځول. د دغه کتاب الله څخه چې شي مرادی چې اوتل کتاب د جې څخه تورات مرادی، انجیل مرادی، چې هغه ډله چې دوی ته کتاب ورکول سوی و تورات و انجیل، هغو به غورځوه کتاب الله، کتاب د الله، د کتاب څه د الله بیرته هغه کتاب مرادی چې تورات و انجیل دی، که ته نو هغه یې ولې غورځوه. خو په هغه کتاب کې لیکل سوي وه چې د اخرې زمانې نبي چې تاسې ته رالی، خو نو هغه حق دی، نقشې ذکر سوي وې چې دغه نقشه پکښې ده، دغه پکښې ده، دغه پکښې ده، دغه هغه ګرده پکښې کتاب ویلي هم وې، مګر چې هغه رالی هغه خپل کتاب دې شاته وغورځوه، اوس یې نه رااخلي چې وی ګورې. نو اوس که تورات راواخله ورسره وی ګورې چې خو دغه دې سترګې هم هغه رقم دي، دا دې ورېښتان هم هغه رقم دي، دا دې خبرې هم هغه رقم دي، دا دې قد هم هغه رقم دي، هغه دې قوم قبیلې هم هغه رقم دي، تا خو دا کار باید کړی وای. مګر ده په دغه ګړي چې رسول ورته رالی برای کتاب وغورځوه، ته دا ایسته کړه، ولې غورځي؟ خو په هغه کې نقش بیان سوي دي. نو دی چې راواخل خو دسې نقش پکښې کې خلک ورته چې اوس خو ایمان پر راوړه، دلته بره دی تورات پټ کې، تورات نه رااخلي. کېدای سي په مضمون تاسې پیدلی یاست، ګورئ په دې یو سلو اول آیات کې چې اوس شروع کېږي، ولما جاءهم، دا د هغه تېر شناعت ته چې مکه یې چې دوی خپل عهد هم نه دي پاللی، او یوازې دا نه منه چې عهد یې نه دي پاللی، چې رسول ورته راغلی دی خپل کتاب لا غورځي، ګرده تورات نه رااخلي، ولې خو نقشې پکښې لیکلي وای، بره خلک وایي چې ته خپله بیان کړه تورات، په تورات کې به د ده نقشې ذکر سوي، نو دا غورځي. ترجمې ته بیرته پام کوه، ولما هغه وخت جا چې راغلی هم دوی ته رسول، غټ رسول چې پیغمبر دی، من عند الله، د الله د طرفه، او هغه پیغمبر څنګه دی؟ مصدق، ول هغه تصدیق کوونکی دی، لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی، چې تورات او انجیل دی، دا هغه تصدیق بیانی، هغه دا هغه بد نه بیانی، نه بذ چې دا راغلی دی، نه بذ غورځولې دی فریق نیوی ډلې، من الذین، دا هغه کسان او تو چې دی تور کور سوی دی کتاب، کتاب هغه ډله څوک ته چې دا کتاب کور سوی دی، چې دغه یهود او نصارا دی، دوی غورځولې دی څوک؟ کتاب الله، دا هغه د الله کتاب، دا تورات او انجیل دی، هغه غورځولې دی چیرې؟ وراء ترشا ظهورهم، د خپل شاو، د خپل شاو خواته دا اس غورځولې، بلا مخ نور اړي څنګه چمکی كأنهم لا يعلمون، زان دغونه غوله دنګ تراشي، ته چې واده ټکی نشي ویلی، ځان امی درته وتراشي، کأنه ګویا کې هم دوی لا يعلمون، دوی علم پر دې کتاب نه لري، ته چې وا تورات اگر سره نه دی زده، ته چې وا انجیل اگر سره نه دی زده، پا په دا مضمون تاسو په هیږي تورات او انجیل دا غسی وګرځول خو عامه سره خو کتاب ته لاس نه ورچی برای زما ته کتاب خلاص کین ولا که په هیږم چې په تخت کې پروت یم په هیږم د دې دغه ملایان دغه رقم دي چې د نبی علی سلام ورترالی دې دغه رقم کردار ادا کی چې خپل تورات او انجیل دا غسی شاته وګرځول کأنه هم لا یعلم لک دې چې ګر سره علم نه لري ګر سره نه را اخلي ګور دا دغه تیر شناعت دغه تیر قباحت او بدی ته کې ما بیان کړ چې دا یو واجب نه دی چې وعده ما دې دغه نه سپین سترګې دی دغه نه شوخ چشم دی چې خپل کتاب لا شاته ورځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مرته راغلی الله ورته راوسته دی اوس خپل کتاب نه را اخلي کدا یې په مضمون تیس پیدا دی نو دا کار دی کې د څه د پاره دی د دې په بدل کې چې شکی دا شناعت روان دی واتبعوا ما تطل الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا دي متابعات كي ما ده تتلوچ تلاوت ولا ويل بي الشياطين وشيطانان على ملك برباشي سليمان ده سليمان عليه السلام ترجي پر يو مختصر لرنو كي ده استان اغا بزدر توا ده سليمان عليه الصلاة والسلام ده دير سابق جر سوي دي نو ده ده ده پاچي ده سي او جلا رنگ پاچي و چي انسان او پيري مرغان و دا نور حیوانات دا گرد دا دا دا حکومت لانگی او خورا پراخ پاچی و دا دیر علاقه پاچی و سرا نو شیطانان و انسانان غط سرا اوسیا دل ولی دا دا دا در بار چو و دا غط دا دا پارلمان چو و سورتا واد پا جای پارلمان که با یود با انسانان ناس و دوا با بجبان ناس و دوا با پیرانان ناس و دا وزارت در بارو دا تخت با او خود دا پاچی دا سو پر هوای ام حکومت جلی دی یوازې انسان و پیری و مرغه و حیوان نه و پر هوای حکومت چلیدی دا غټ تخت و پر دې بیا چوکیانې وې د سرو زرو پر دې چوکیانو چې بدی ګرد کښېنستله بیا نو مرغان مسخرونه بیا به د غټ غټ ټپسان تاوسان یته بلته به د چوکۍ پر سر کښېنې ته به وزرونه دا رقم وغواړې سایوان به راباندې جوړ کړي د هر چا پر سر به یو یو تاوس څنګه ښایسته بوڼکي دي ده به دا بوڼکي داسې غوړولي وې د ګرمۍ څه بیې هم ساتي تخته بې ور په هوا سو په قرآن کې به بیا دا خبره په تفصیل انشاءالله راشي تخت به بره په یوه ورځ باندې د یوې میاشتې مزل کاوه دا تیاره د هغه وخت د خلکو په ذهن کې ورغله چې ښه په خدای داسې یو شی جوړیږي چې بره سړی وړي اخیر دا د ماشین د لارې دی هغه د هوا د لارې او د هوا بیا د سلیمان علیه الصلاة والسلام په لاس کې اکسلیټر د تیارې اکسلیټر خو د پیلوټ څخه دی د اکسلیټر هلته وجې نو داسې اکسلیټر نه درلود چې په پښه یې تخته کاوه فقط به سلیمان علیه السلام باد ته ویله چې د چابک سه هغه د باد به سره اری شو نو چې بابا کرار سه تا څه تلوار بیا به کرار شو دا معنا سو چې د امر تابع و ده پاچهي یې دغه نه و په دې وخت کې د سلیمان علیه الصلات وسلام جادوګري مخته تللې وه دا د جادو کار خلکو پټ پټ کاوه کار بیا په کاوه په جادو شیطانان چې بیا په هغه وختو کې اسمان ته د دې لاسرسی ډیر و دا به په صورت جن کې د خیر سره راسي هلته به بیا وویل سي چې قرآن چې نازل سو بره پر دوی باندې د اسمان لارې بنجې سولې دغه شهاب ثاقب چې راځي ولي چې راوایه نو هغه وخت د دې لارې خورا الهي اسمانو ته هلته به غوږ نیولی و ملایکو به خبره سره کول یوې ملکې بابلې ته وویل ولالا نن کوم امر کړی دي هغې به ول نن د مثال په طور مازګر مال باران کېږي میکایل چې امر کړی دی علیه الصلاۃ والسلام شیطان چې باور د پتراټه برا پاواس او جادوګر ته بیول بر نن مازګر باران کیش هغه به خلکو ټول نن مازګر شر کې باران وس هغه به وس نو خبر خو الته امر د الله و شیطان چې بده ته دا خبره راوړه د د جادو سره د دا خبره د مکسوله بار خلکو دغه سعقده و چې دی په ټولو پټشیانو خبر دی کله دا خو یو خبره وراله نورې نو بیا شل دروغ بره ویلی هغه دروغ هم بره په دغه خبره وشتیا کېدلی و خو هم جادوګر وروسته چې دا خبره د خلکو برګرده توجه و جادوګرانو و کوډګرانو تسوله ډلې ډلې به پر دربارو ناست و سلیمان علیه السلام امر وکړي بره یې ویله هیئت یې وټاکي د خپل په پاچۍ کې چې ولاړ سي د ګردو کوډګرانو و جادوګرانو څخه د دې کتابونه راټول کړي بره په دا وطن کې خلک سم سوله پاره ځکه چې هر ځای جادوګر وه د ده کتاب یې ځینې واخیستې از وروستۍ سپې اصطلاح یو لغت تلم پشکش کړي بیا پر دا علاقه لیدلې یوې مړې ته ته څه پیرې جوړې کړي د خلکو سجن پاته د سیس په لکی پسې نو د دې کتابونه چې ګرد را ټول کړل سلیمان علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تخت درلود یا د ناس چې د پاره یو خو چا به الو دلته بره شخ دلته ذکر شخ کړ چې شیطان او پیری چې و د خیانت پر کوم ورنځ کېدای نو سوره اخسی سوزل کېدی انو دلته بره خوندل چې کوم وخت سلیمان علیه السلام وفات سو شیطانان برابر غل قرار دغه کتابونه راوښه تاکي ول د دوړو څخه پاکړه خلګو کې ویل برابر د سلیمان علیه السلام د بچی رمز بزوستر وشه په خدای کې یا نبی و یا شی جادوګر و جادوګری از دغه دی نه دا شیان معلوم شه ته دا وخت ته په پلان شي وای ته په پلان شي وای خلق دې د دې خبرې و منره د سلیمان علیه السلام د نبوت تر مرګ وروسته خلق مرکه رسول چاغه نبی نو د خو جادوګرو په جادو د خپل پچی چلول دغه کیسه الله عز وجل توای برو يهود چې و بر اغه جادو ته متوجه شو تورات پاته زبور پاته انجیل پاته او د سلیمان علیه السلام د وخت جادو چې پاته زړه د خو نه کول سلیمان علیه السلام خو د خلکو سره جمع کړي و چا د د پچی په وخت کې خلکو استعمال و الله وی دی د اغه فز ذکر په سیاس په مزمن کې دای سپې دی لاس اوس هم چې جادوګران دي د اغه وخت څخه څه زړه جادوګرو جادو شین چې پاته دي یز د کی استعمالي الله وای ما تورات ورته ولېږي ما انجیل ورته ولېږي ما زبور ورته ولېږي ما قران ورته ولېږي د دې عمل خدا غدي چې دا اوس ولکه یو عادت له لیدا او چې رسول ورته رالی اغه رسول نه مني اغه خپل کتاب تورات او انجیل شاته ور نو کوي چې د جادوګری ډیر شو کنه ما ته پلانې دم راوشه ما ته پلانې منتر جنتر راوشه دا کار ته لاوته مزمون وسیس کدای سکو ایدل یس نو جادو غریز دکړه شد کد جن علاوه جن شاته وغرزاو کدای مخ آیات متوجه است برای ول نبذ فریق من الذين وی غرزاو یو دغه د دې څخه کتاب ورکول سو و کتاب الله دغه کتاب الله یو غرزاو را او شاته ظهور د خپل شاو څنګه وی غرزاو کانهم لا يعلمون تچ با غسر پجبن تکی ندی ویلی دغه سزان غول دنګ وتراشی کی چی شی وتبعو وتبعوا دي اتباعك وتتبعوا فلا تناك ما دغه تتلو تلاوت ولا الشياطين وشيطانانو على ملك پر وخت پاچی سليمان د سليمان د سليمان عليه السلام د پاچی پر تیم شيطانانو کوم شيامل چا جادوګری دغه تتبوع وکړه فغه بس برک الله مخسي چراسه شي جادوګری زدک وما كفر سليمان ورو ما کفر سلیمان جمله ته څه د پاره وای خو شیطانانو سه انسانان ته پر غوښ دا ورکړو باره ول سلیمان علیه السلام پچی دغه جادو په زور کوله نبوت ته کوم خو دغه جادو زور ورسره علاوه نو د جادو خو چری استعمالیه کفر عملی دی او عقیده که څوک کفر لري چې دا واقعي مو سری حقيقي دی هغه کفر عقیدوي دی نو سلیمان علیه السلام کافر وو علاوه و ما کفر او کفر یا ندی کړی سلیمان او سلیمان علیه السلام دا څه خبره ده چې سلیمان علیه السلام جادو استعمالو جادو خود کافر کړ دی سلیمان علیه السلام کافر و کدا ایس دا جمله په خبره تیس پویل چې دا جمله دا چا خبر رد کی دا هغه شیاطینو دا انسانانو دا شیاطین عام دي امین سی شیطان ام دا جنی شیطان دغه به وای داخل غته چې سلیمان علیه السلام جادو استعمالو علاوه و ما کفر کفر خو ندی کړی سلیمان او سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا ولكن دون خبر د الشياطين شيطانان چې کفرو دې کوپر کړی کافرانو خو دې زمړي وره خو دې دغه جادو استعمال او دې وخلګو ته شوې دې به دغه دروغونه سره غټه کوله يعلمون الناس السحر د شيطانان کوم کفر کاوه يعلمون دې شوې الناس وخلګو ته السحر جادوګری او شو دا کار خو دې کاوه نو تر دې ځای پورې چې وس موږ رالو د دې د نوښتمن نمبر شناعت چې مش په سره خست دي کې دا هیڅ خبره پوهیږي د نوښتمن نمبر شناعت خو چې هغه په هغه سلم آیات کې وو دا یو سل یو آیات چې اوس موږ را شروع کړی دي په دې کې ته چې ما ذکر کیږي د هغه اکمال څه کې ده د دې د شناعت د بدی اکمال دا غره کم کې چاله چې رسول راوي دغه خبره نه منل هغه خپل تورات انجیل له شاته وګرځول سره چې دینو د سره نه په پیږي کې په پیدې خو چې راوي خپل خود پیغمبر حقانيت په څه بیان سوی یا هغه داس کې د کګر چ چانه لیدلې نه وي دخل وسره پټ کی لکه دای چې ملا نه یې دغه ځنګ ولا دنګ واچو کار چې کی جادو چې ملا وته دا جادو د کمی خو رالی دی وخت خاصه دغه د چدا وسمه ته بیان کړ چې د اوغه وخت تاریخ څخه چې د سلیمان علی السلام در تخت لاندې سلیمان علی السلام ولی شخ کړی و د دوی سره ټول چې د استعمال نه کی مګر د درو پاتروس ته شیطانانو راوي صبره خلکو باندې وشکارا کړه مګر دواغه کوم تر برس چې مان نبی نو بلکې جادوګر د جادوګری په خاطر د خپل دوه حکومت چا دا و چې پیرانان هم په لاس کې راوړي او مسخر کړي او مرغان هم په لاس کې راوړي او مسخر کړي او باج هم مسخر کړي او انسانان هم ګرځ د تابع دا داسې رات جادوګر الله د دې خبره کړه چې سلیمان کافر نو جادو د کافر کار دی سلیمان علی السلام د الله نبی شیطانان کافرانو دا شیطانان کده د پیرانانو د قسمت څخه ودی کافرانو کده انسانانو د قسمت څخه چې د شیطان کار کوي دغه کافر وو پسې د جادو بل ځای درشي و ما انزل علی الملکه پر دغه دی اوس موږ ودا نو دا د جادو بل ماخذ د شی چې د جادو خو یو د هغه ځای څه دی بل ځای در شی چې الله دغه دواړه قسم جادو غلط دی چې څوک کوي په هغه کې نو بره د هاروت او د ماروت علیهم الصلاه والسلام دا د الله ملایکی وي د حقوق قصه بره په کې راځي نو هغه به سبا ته پر دغه ځای پرې ګوري اوس موږ نن د آیات پر نیمایي باندې سبق ودراو د جادو یو برخه مو ویل چې د سلیمان علیه الصلاه والسلام د تخت سره اړه درلودل هغه بله برخه نو بیا پاته ده هغه به د خیر سبب واخر دعوانا الحمدلله.